สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยอารามณปัจจัยแห่งเล็บย่ออารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยมี3วาระอุปนิตยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี9วาระวิปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาในกุสลติกะที่นับไว้แล้วธรรมานุโลมปัจจนียติกะทุกกะปัฏฐานจบ